dziś w wersji albumowej. Nie lubię, Mizantropia z płyty Głupi, Organka. Tomasz Organek był moim gościem w specjalnej festiwalowej tonacji trójki w piątek, bowiem wybrałem się do Rzeszowa na Europejski Stadion Kultury, na Wschód Kultury, już po raz ósmy w Rzeszowie. To impreza, a właściwie 4 dni wypełnione muzyką, wystawami, plenerami, różnego rodzaju projekcjami filmów, mnóstwo wydarzeń w Rzeszowie. To przypomnę Państwu, wszystko przygotowane przez Urząd Miasta Rzeszów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. I tak się w tym roku złożyło, dobrze się złożyło, że Trójka była patronem medialnym Europejskiego Stadionu Kultury. Zatem w tonacji Trójki ze stanowiska komentatorskiego Stadionu Miejskiego w Rzeszowie i także Tomasz Organek, który, tak jak podkreślił, dobrze się czuł w tym miejscu. Oddaliśmy głos do studia. To było to właśnie spotkanie w tonacji Trójki. Był też Fink i Tim Thornton, ale z racji nazwy i formuły audycji, jak Państwo się domyślają, muzyka Finka raczej w piątek, z piątku na sobotę, mało obiektywnie, nie dziś w programie Teraz Polskie. To taki pomysł był na koncert główny tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury. Tak zwane, to było takie połączenie różnych artystów z różnych światów trochę, bo artyści z Ukrainy, z Mołdawii, kolektywy. Plus nasi dobrzy znajomi jak Golec Orchestra i Lao Tse na przykład. A Tomasz Organek z Finkiem wykonał jeden z utworów artysty Shakespeare. Tak to nam zabrzmiało. Na Stadionie Miejskim w Rzeszowie podczas Europejskiego Stadionu Kultury 2018. Pewnie jeszcze wrócę do wydarzeń z Rzeszowa w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Już teraz o stałej porze, czyli od 1 do 4, bo to festiwalowe wydanie, przypomnę, jak zwykle w przypadku wyjątkowych audycji miało miejsce od północy do 2. Jest ta audycja także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Proszę sprawdzić, jak było z piątku na sobotę z Radia Rzeszów. Organek. Jeszcze zostajemy przy jego płycie debiutanckiej. Sprzed już 4 lat płyta Głupi. 2 utwory jeszcze przed nami. Młodzież szuka sensacji i Italiano. Nie brakuje powstania, budzi się ludzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza, późno się budzi i jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola, młodzież się czeka, pobierz się gola. Yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy, młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zaczyna się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji.

Dziś trzy utwory z tego albumu Nie lubię, Młodzież szuka sensacji i Italiano. Na stronie artysty wiele koncertów już za nim i jeszcze jeden zaplanowany na czerwiec, 30 czerwca dokładnie, Pszczyna, Żubrowisko 2018. No ciekawe, co się będzie działo. Koncert Tomasza Organka także w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Krótki to był koncert, bo taki to był pomysł na ten koncert główny na Stadionie Miejskim. Wielu wykonawców, każdy miał do dyspozycji kilkanaście, no może 20 minut. No i także Organek i Fink pojawili się na tym koncercie, co Państwo mogli także zobaczyć w Telewizji Polskiej w piątkowy wieczór. Natomiast niedzielny wieczór spędziłem w Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego, kiedy to odbył się koncert Art Celebration, część szósta już, czyli po raz szósty, Zbigniew Jakubek i Bartek Skubisz SKB poukładali, zaprosili artystów na takie to wydarzenie. Cały wieczór to były różne zespoły. Art Celebration Band także. Wszystko zaczęło się od duetu fortepianowego Michała Szkila i Zbigniewa Jakubka. Zagrali muzykę Wiktora Younga, Bronisława Kapera, Krzysztofa Komedy, czyli naszych znakomitych kompozytorów, których muzyka dotarła także do Hollywood, bo taki był pomysł na ten występ. No a na zakończenie tego wieczoru niedzielnego na scenie Filharmonii Podkarpackiej wraz ze swoim jakże licznym zespołem pojawiła się Monika Bożym. Powinnaś mieć wielu kochanków. Wiem, miły. Wiem. Miałem dużo kobiet. Miałam mężczyzn miły. Jestem człowiek skończony. Thank you. jestem sam. Jak ja, miły, przytul się do mnie. Dobranoc, miły, jestem sam. Przytul się do mnie. Dobranoc, miły. Przytul się do mnie. Dobranoc, miły. Przytul się do mnie. Dobranoc. Rozkoszy moralności, zagraniczny żurnal nauki włoskiego. Sympatii do psów kalendarza. Chwytam się Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. Bardzo smutna rozmowa nocą. To duet z Wojciechem Waglewskim. Jestem napełniona miłością i wszystkie chwyty dozwolone. To muzyka Mariusza Obialskiego do poezji Anny Świerszczyńskiej na tej płycie Moniki. Pojawili się w Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie w niedzielny wieczór. Kwartet smyczkowy w składzie: pierwsze skrzypce Dominika Schneider, drugie skrzypce Paulina Kołodziejczyk, altówka Monika Świniarska i wiolonczela Jakub Lamański i zespół także taki oto: perkusja Hubert Zemler, bas Maciej Matysiak, gitara Krzysztof Kawałko, instrumenty klawiszowe, sampler Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime, i fortepian, instrumenty klawiszowe, Mariusz Obijalski. No i oczywiście Monika Bożym przy mikrofonie z tym przejmującym koncertem Jestem Przestrzeń. To był ostatni akcent, ostatni muzyczny akcent tegorocznej edycji Wschodu Kultury w Rzeszowie, Europejskiego Stadionu Kultury, pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. No a wcześniej na scenie Filharmonii pojawiła się muzyka, jak Państwu mówiłem, najpierw polska muzyka w Hollywood, czyli Wiktor Jank, Krzysztof Komeda, Bronisław Kaper i Wojciech Kilar. Te cztery utwory: When I Fall in Love, Rosemary's Baby, Green Dolphin Street i Ziemia Obiecana, połączone w jedną całość, w taką składankę przez Zbigniewa Jakubka i Michała Szkila. Następną częścią koncertu był występ Art Celebration Bands. To skład dość szeroki, bo to już szósta edycja Art Celebration. To jest takie spotkanie muzyków z różnych światów, ale wszystko jest połączone w jedną całość. Tak było też i w tym roku. Zanim więcej o tym koncercie Państwu opowiem, to najpierw muzyka, bowiem mam przygotowane dwa utwory. Za chwilę one się na antenie pojawią. Najpierw ten z pierwszej edycji. To była edycja pod hasłem Jazz and Hip Hop. Utwór nosi tytuł Pogadajmy, a potem z czwartej edycji, która odbyła się pod hasłem History of the Rhythm, o tytule Rytm. To grupa muzycznych przyjaciół. Wszystko opowiem, kto i co śpiewał i grał już po tych dwóch utworach. A zatem pierwsza edycja Art Celebration Jazz and Hip Hop i czwarta edycja History of the Rhythm. Mamy tu test, to jest numer raz, dwa, zero, jeden, trzy, hej, yeah. Pogadajmy dziś o jazzie, panowie.

co kiedy dosyć ma blues na imię drugie. Widzę długie ścieżki kręte historii, nim do nas trafił i z respektem wklejam w jego CV ten wschodni akapit. Napij się z tego źródła nawet raz, by popłynąć. Dacyt, nie grozi ci tu żaden kac, to jest miłość, choć się przyłącz. Choć życie bywa jak w ostrej panierce, ale wszystko wraca, znów się gapię w te słońce za Jersem. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po każde, po wczoraj, przed jutrem, co dzisiaj, co dawniej. Nieważne, łamiesz go, czy tupiesz tu na cztery czwarte. Uwierz, naturalne metrum każdej tu jest świeczki warte. Życie kręci się jak Vesta, tak za prędkość nadaje mu tętno. Gdyby przestał słuchać rytmu serca, to chyba by w końcu pękło. Więc kruszę przez ten świat pod stopę, stopę, werbel. Pod stopę, stopę, werbel. Rytm niosę w sobie wszędzie, robię swoje nieszczęście. Grzę bębna i śpiewy jak z tęsknoty po tym czarnym kontynencie. W biedzie, gdzieś na plantacjach bawełny albo w delcie Mississippi. Jestem pewny, że bez tego nie powstałyby te wszystkie płyty, gdzie bystre typy na Brooklynie czy Bronxie samplowali jazz podbity, sięgali po dobre wzorce. My piali podobnie w Polsce, szliśmy w tym samym rytmie. Szalone lata 90, 9-0 BPM i stygnie. A potem przyszedł wielki postęp dzięki szukaniu źródeł i z coraz szerszym horyzontem, no i z coraz lepszym grubem. Rytm jest najlepszym bodźcem, jest też jedynym fundamentem, wielkim pomostem. Wszyscy żyjemy ze swoim tempem. Tak to brzmiało na Art Celebration części pierwszej. To przypomnę, część pierwsza nosiła takie oto miano. Pod tym hasłem się odbywała Jazz and Hip Hop. Pogadajmy, czyli DJ Eprom, numer raz, SKB, Zbigniew Jakubek, Bernard Maseli i Tomasz Nowak. I także zaraz potem czwarta edycja Art Celebration, History of the Rhythm, czyli rytm. DJ Eprom, Tetris, SKB, Zbigniew Jakubek, Tomasz Nowak i Damian Kurasz. Taki to zespół. Bo to jest taki pomysł na granie muzyki w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. W tym roku po raz szósty już pod hasłem People of Art. I tak się to odbywało od 18 w niedzielę w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Tak jak mówiłem, najpierw duet Zbigniew Jakubek, Michał Szkil, potem AC Band, czyli Art Celebration Band w składzie Zbigniew Jakubek, Michał Szkil, Tomasz Nowak, Bartłomiej Prucnal, Marcin Jadach, Patryk Dobosz i SKB, czyli Bartłomiej Skubisz. To wszystko muzycy związani z Podkarpaciem, w większości także pracujący na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, bo nie wiem, czy państwo mieli świadomość, że taki istnieje i prężnie działa. Potem o 18.45 do zespołu Art Celebration Band dołączył Eldo, ale zanim pojawił się Eldo, to SKB i Art Celebration Band wykonali kilka utworów, a także improwizacje na temat obrazów Zdzisława Beksińskiego. Tu jeszcze raz ukłony dla Muzeum Historycznego w Sanoku za udostępnienie cyfrowych kopii obrazów. Zatem potem na scenie Eldo i 5 utworów, w tym jeden dedykowany Halinie Poświatowskiej. Krótki moment na przegrupowanie na scenie i koncert, o którym Państwu już wcześniej mówiłem. Koncert Moniki Bożym z płytą Jestem Przestrzeń. Tak to się wszystko odbywało w niedzielę w ramach 8 Wschodu Kultury w Rzeszowie na Art Celebration 6 People of Art. Koncert pod kuratelą artystyczną Zbigniewa Jakubka i Bartka Skubisza SKB-a. Zbigniew Jakubek był moim gościem także w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto z Radia Rzeszów z piątku na sobotę od północy do drugiej. Rozmawialiśmy sobie trochę o tym, co właśnie się ma stać w Rzeszowie, ale także trochę o historii. Nie mogło zabraknąć także i wątku zespołu Walk Away w tej rozmowie. No i jeszcze raz utwór, który na tej płycie, której słuchaliśmy już w piątek, teraz na naszej antenie. Jallada Baka. Taki ma tytuł. Jallada Baka. Thank you. Thank you.